ساسیمان کم بیا حسین مخته حسین مخته آها مکافات سفیستیک ساسیمان کم بیا همه دارم میرخصم و بوم بوم زب منم یه گوشه نشستم میسوزم و تب تب تب تب مال منه تو سرد سردی دوتا پیک رفتی بالا و زرد زردی میدونم رویاست واسه تون اسم من همه تون نیستی اندازه نصف من همه بچه مثبت ها میگن که من بدم همه رو فاز منفی من روی صدم بوم بوم میزنه آهن بس چرا نمیای برخصی پیکو بذار زمین آخه منتظر چی هستی اگه بری وای وای وای وای من میمیرم همه تو فضان منا نگاه کن رو زمین توی مهمونی دافه من یه چیز مجزاست ویسکی آبجو عرقسگی همه چی مهیاز از دافه 68 دارم تا دافه سمبالا مخ زن حاملرم زدن من با یک نگاه من میل دافی ها خیلی تنب و طلبم اسیرم تو زندون تو حبس ابدم اسم منو بگو حسین فریاد بزن تا من میام جلو تو ببینی همراهتم حالا وقت رقص چرا نشستی پاشو تا من پوشیده نشون بده قشنگیاشو منم ضعیف و نفسم سری هیز شدم یه چاقوی کل بودم دیدی سری تیز شدم تو مثل تومه ای منم یه گرگ زخمی تموم وجود داره یه رگه تلخی بدن تلخه ولی لبا چیرینه آخره دروغه بابا بهش همینه بوم بوم میزنه آهن پس چرا نمیای برقصی پیکو بذار زمین آخه منتظر چی هستی اگه بری وای وای وای وای من میمیرم همه تو فضان منا نگاه کن رو زمین مکافات من مکافاتم فلاکت نیستم همه تجدیدی رپن و من بیستم نمره ردی ندارم من توی پروندم تو منو میخوای من اونو آره شرمندم واسه شما موسام اصلا ندارم من ولی معجزم دافای منن همین داره برتری میگی معروف شدم آره تا به عبارتی من توی اوج رپم و تو توی غارتی من دیگه از در و دافا لبریز شدم اونقا اومدم بالا تا که من سرریز شدم اومدیم به اوجرم ما بدون جهش بعدش ما رو میبینی تو کانال تپش حالا واشتادم دیگه رو اوج بلندی وقتی دارم یه دبیست و داف و هلندی دوتا دروغ گفتم بیستام روش کنید اگه منو نمیخواد داریوش گوش کن بوم بوم میزنه آهن پس چرا نمیای برقصی پیکو بذار زمین آخه منتظر چی هستی اگه بری وای وای وای وای من میمیرم همه تو فضان منا نگاه کن رو زمینم